A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A mimo rządowej strategii energetycznej, policyjnych kontrolach na drogach i kolejnym dużym spadku tureckiej waluty. W ciągu 20 lat w Polsce powinno powstać 6 reaktorów jądrowych, mówił w Jedynce pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wyjaśnił, że zapewnią one około 20% ogólnego zapotrzebowania produkcji energii. Gość Sygnałów Dnia podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość chce, aby węgiel pozostał podstawowym surowcem do produkcji energii. Dodał, że z tego powodu trzeba rozwijać m.in. energetykę jądrową. Jeżeli chcemy utrzymać węgiel, to musimy mieć nieemisyjne takie źródła, takie elektrownie, które nie produkują dwutlenku węgla. Do nich oczywiście należą te odnawialne źródła, jakie nazywamy, czyli to są wiatraki, ale też do tych źródeł oczywiście należy energetyka jądrowa, elektrownie atomowe. Tych 6 reaktorów, to jest ten plan 20-letni. W ciągu 20 lat powinniśmy zbudować tych 6 reaktorów. W piątek w czasie katowickiej konwencji programowej Myśląc Polska 2019 Piotr Naimski zaznaczał, że produkcja energii elektrycznej z węgla zostanie zachowana przynajmniej do 2040 roku. Stan ostrzegawczy na Zalewie Szczecińskim, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Według prognoz poziom wody może się jeszcze podnieść. Wysoki stan wody jest też na Odrze w Szczecinie. Uwaga kierowcy, na drogach w całej Polsce rozpoczęła się policyjna akcja Kaskadowy Pomiar Prędkości. Do godziny 22 funkcjonariusze z drogówki skontrolują prędkość zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. W akcji uczestniczy ponad 5 tysięcy policjantów. Na czym polegają działania? O tym komisarz Izabela Niedźwiecka-Pardela. Policjanci ruchu drogowego prowadzą kontrolę na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takich kontroli może wziąć udział większa liczba radiowozów policyjnych. Ustawiono kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi. Dzięki temu policjanci mogą skuteczniej zahamować zapędy kierowców. Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2019 przedstawia zdarzenia, do których doszło w kraju. Dostępna jest na stronie internetowej policji. Każdego dnia przybywa na niej punktów oznaczających kolejne ofiar. Większość Rosjan nie wierzy w uczciwość policjantów. Korupcja, fabrykowanie dowodów, naruszanie prawa to najczęstsze zarzuty, jakie rosyjska opinia publiczna stawia funkcjonariuszom. Sondaż przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewaty. Maciej Jastrzębski. Według badań socjologicznych aż 66% respondentów jest przekonanych, że fabrykowanie dowodów, w tym podrzucanie narkotyków, jest codzienną praktyką w rosyjskiej policji. Sondaż został przeprowadzony po niedawnej aferze związanej z niesłusznym zatrzymaniem dziennikarza portalu Meduza Iwana Gołunowa. Reporterowi śledczemu podrzucono narkotyki i próbowano postawić go przed sądem. Gołunowi groziło do 20 lat łagru. Po tym, gdy w jego obronie wystąpiło kilka tysięcy dziennikarzy i intelektualistów, został oczyszczony z zarzutów i zwolniony z aresztu. W ocenie dyrektora Centrum Lewady, Lwa Gutkowa, rosyjskie społeczeństwo nie ma zaufania do policji i większość Rosjan nie wierzy, że może być jakakolwiek poprawa. W latach 2010-2012, gdy w rosyjskiej policji przeprowadzane były reformy, stopień zaufania do funkcjonariuszy wzrósł, jednak w ostatnich latach systematycznie spada. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turecka waluta zaliczyła kolejny w ostatnim miesiącu poważny spadek. Tym razem jest to konsekwencja dymisji prezesa Banku Centralnego. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Prezesa banku zwolnił z pracy sam prezydent kraju Recep Tayyip Erdoğan. Do dymisji doszło jeszcze w piątek, ale po weekendzie wartość tureckiej waluty spadła o ponad 1,5%. Inwestorzy tłumaczyli, że po dymisji nie mają pewności co do niezależności tureckiego banku centralnego. Władze nie podały oficjalnego powodu wyrzucenia prezesa z pracy, ale źródła rządowe twierdzą nieoficjalnie, że prezydent był niezadowolony, że prezes banku nie chciał zmieniać stóp procentowych. Od początku roku wartość tureckiej waluty spadła już o 8%, a w ubiegłym roku obniżyła się o 30%. Był to m.in. efekt sporu ze Stanami Zjednoczonymi wokół przetrzymywanego w Turcji amerykańskiego pastora. Turecki kryzys ekonomiczny spowodowany jest też odpływem zagranicznego kapitału z kraju. Zagraniczni inwestorzy twierdzą bowiem, że rośnie ryzyko ich działalności w kraju rządzonym twardą ręką przez Recepa Tayyipa Erdoğana. Sytuację dodatkowo pogarsza kryzys na rynku budowlanym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tyle informacji. Teraz kolejny serwis w Trójce o 11. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket.

ciszy bezludnej, przy źródłach suchych szukamy wody spaleni za rzewiem, gdzie będą szukać naszych mogił, nie wiem. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Mam dziś propozycję plenerową, jako że pora roku po temu. Zapraszam na spacer do jednego z ładniejszych zakątków Warszawy, na plac Małachowskiego. To jedno z niewielu stołecznych miejsc zachowanych w oryginalnym kształcie, a który zresztą zmieniał się wraz z historią. Piękne, powiedziałbym, ludzkie proporcje zabudowań, symbioza architektury i zieleni, wspaniała perspektywa na przyległe ulice, ogród Saski, plac Piłsudskiego i gmach Opery Narodowej to atuty tego miejsca. Plac Małachowskiego nie został pomyślany jako jednolity układ urbanistyczny. O jego kształcie przesądził wzniesiony pod koniec XVIII wieku monumentalny kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Świętej Trójcy. Klasycystyczna, oszczędnie dekorowana rotunda wzorowana jest na rzymskim panteonie. A że wznosi się aż na 58 metrów, przez pewien czas, przez właściwie wiele lat, była najwyższym budynkiem Warszawy. Autorem tego dzieła jest Szymon Cuk, architekt pochodzenia niemieckiego, nobilitowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w uznaniu za zasługi dla Warszawy. Bo też właśnie w tym mieście Cuk zrealizował najwięcej projektów. I nie chodzi tylko o budowlę, ponieważ do Cuka należało także planowanie krajobrazu, parków i ogrodów. Ale wracając na plac Małachowskiego, kiedyś zwany Ewangelickim. Jego ważnym elementem stał się budynek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, udostępniony publiczności dokładnie w 1900 roku. I oto w tym historycznym otoczeniu zalękł się dziwaczny twór, który miał być zjawiskiem czasowym, ledwie dwutygodniowym, no ale wygląda coś mi na to, że się uwiecznił. Rok temu na placu Małachowskiego przywleczono gigantyczne pnie drzew, wyrwane z korzeniami przez nawałnicy, czyli wiatrołomy. Owe pnie stały się materiałem wyjściowym dla różnorodnej twórczej aktywności. Zaczynało się od dłubania w pniach, plener i kongres rzeźbiarzy. Ideą owego przedsięwzięcia było realizowanie pozytywne i twórcze w przestrzeni wspólnej i własnej. To był cytat. Akcję zainicjował Paweł Althammer i Roman Stańczak, dwaj rzeźbiarze, których wizje i postawy miały ukorzenienie w kowalni, słynnej w latach 90. pracowni Grzegorza Kowalskiego na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kongres się skończył, plener takoż, ale wiatrołomy nie poddały się presji czasu. Akcja pień trwała jak rok długi, nie ustając w zimy i słoty. Monstrualny obiekt, a właściwie nawet kilka, bo podzielił się już na parę odłamów, wciąż porastający w kolejne elementy, to coś w rodzaju chaosu in statu nascendi. Nie sposób przyłożyć do tego jakiegokolwiek estetycznego kryterium. Podobno w każdym szaleństwie jest metoda, no tylko kto to posprząta. Zastanawiała się Monika Małkowska, ale teraz powiem Państwu wiadomość z ostatniej chwili. Jak informują wiarygodne źródła, wiatrołomy będą już wkrótce ewakuowane. W zamian za to przed fasadą zachęty postawiono kwadratową tęczę. To przywołanie wydarzeń sprzed 28 lat, a konkretnie wystawy Epitafium i inne przestrzenie. Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś pamięta, jak wtedy tęczę interpretowano, a jak dziś będzie interpretowana? Niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak,

Jutro w Krakowie, w hali Tauron Nowa Arena i pojutrze w Gdańsku w Ergo Arenie. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Trzeba tylko powiedzieć, z jakiej płyty, o jakim tytule pochodził utwór, który zagraliśmy przed chwilą, i zadzwonić na 22 i 7 trójek. Przypomnieliśmy psalm o gwieździe z Kolędy Nocki Wojciecha Trzcińskiego i Ernesta Bryla. Panie Teresa Charemza i Krystyna Prońko wyśpiewały nam tę właśnie pieśń. Proszę Państwa, bilety na Marka Knopflera na jutro do Tauron, sali Tauron w Krakowie i na pojutrze do Ergo Areny w Gdańsku. Jedyny techniczny kłopocik dla Państwa to to, że bilety mamy fizycznie do odbioru na Myśliwieckiej. I trzeba zadzwonić na 22 i 7 trójek. Jutro w Tauron Nowej Arenie w Krakowie, pojutrze w Ergo Arenie w Gdańsku. Zaproszenia na koncert Marka Knopflera. Być może ostatni, bo zdaje się, że nosi się z zamiarem przejścia na przynajmniej koncertową emeryturę. Teraz raz jeszcze muzyczny kalendarz. To jest dość wzruszająca data. Było to dokładnie 9 lat temu, w roku 2010 w sali First Midwest Bank Amphitheater w Tinley Park. Cindy Blackman, narzeczona Carlosa Santany, grająca w jego zespole, właśnie skończyła w czasie koncertu swoją długą perkusyjną solówkę. I wtedy Carlos uklęgł przed perkusją i oświadczył się. Ślub wzięli w tym samym roku w grudniu. Carlos Santana ze świetnej ostatniej płyty Africa Speaks. Za kwadrans będzie 11. 44. urodziny. Obchodzi dziś Jack White. Come on now. Fingers in my hair, the baby, let's be friends. You wanna do? Throw it in the garbage can, but just say my name. Unikatowe, niezwykłe brzmienie płyt nagranych w wytwórni Third Man Records, należącej do Jacka White'a. To właśnie perełka z archiwum tej wytwórni. Inna wersja utworu Let's Shake Hands. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w dywizji. Nie dotykając w tańcu dróg, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. nad przepaścią idziesz drogą. Tańcząc w powietrzu, Andrzej Zaucha i grupa Anawa w wersji Grzegorza Turnała, jak Linus Skoczek. Oj, jak dawno nie słyszeliśmy Wanna Dice. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten, I know you hate that. Za 6.11 i jeszcze jedna poważna rocznica. 65 lat temu Elvis Presley nagrał w Sun Studio w Memphis odwrotną stronę swego pierwszego singla. Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really. Thank you.